X Factory, la factoria dels 80. Molt benvingut tothom de nou, dues hores que passarem a continuació i a partir d'aquests moments amb aquesta sintonia amb la factoria dels 80, 80's Factory, aquest programa que us en recull els millors temes de la dècada dels 80, finals dels 70 i principis dels 90. Salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí. En el programa d'avui començarem amb aquest tema de Cleo, que es diu Go Go Dynamo. Continuarem amb Tim Rider, amb la companyia de Double Feet, el Push Me, també amb Faith No More i el seu Epic. Cançons destacades per a vosaltres per recordar. Benvinguts. Benvingudes, això és 80's Factory. Friends, right? Down. aquí hem tingut aquest tema de Faith No More, que ens ha acompanyat aquesta fantàstica cançó, una de les millors bandes en tota la seva àmplia banda i en tota la seva fusió de heavy metal, funk, hip-hop i també rock progressiu. Una de les millors formacions amb aquest tipus de música, substancial i fantàstica. El seu primer àlbum el van editar l'any 1985. La banda ha tingut tota una sèrie de grans vocalistes, incloent-hi, per exemple, Courtney Love amb el seu debut. Molt bé, doncs, seguim endavant una mica perquè tenim més cançons per oferir-vos amb el programa del dia d'avui. Una d'elles és de la Steve Miller Band, aquí a la factoria dels 80, amb Fly Like an Eagle, un dels seus grans temes. I també escoltarem una de les cançons de D.O.J.'s, Used to be my girl. Els Commodores amb Ceylon i Dr. Hook amb When You're in Love with a Beautiful Woman són altres de les cançons, fantàstiques cançons que us acompanyen.

Sail on down the line, ain't it? Funny how the time can go on. Friends say they told me so, but it doesn't matter. It was plain to see that a small town boy like me just wasn't your cup of tea. I was wishful thinking. Gave you my heart and I tried to make you happy, and you gave me nothing in return. You know it ain't so hard to say, but would you please just go away? Esteu escoltant La Factoria dels 80, que vam de sentir una de les cançons destacades de la discografia dels Commodores, d'aquesta formació que sempre ens ha portat també molt bona música i molts bons records. Aquesta peça és una de les destacades de l'any 1979, el Ceylon. Conegudíssims per èxits com els que ara teníem el Just to be Close to You, Lizzy o el Brick House. Són èxits de Rhythm and Blues, els Commodores, una de les bandes més fantàstiques que van estar amb aquell segell discogràfic tan fantàstic i reconegut com va ser Motown. El grup, els Commodores, van tenir fins a 7 números 1 i molts d'altres grans èxits, sobretot amb els top 10 de les llistes de Billboard, i un catàleg molt ampli que conté més de 50 àlbums. Tots els membres dels Commodore, aquests quatre fantàstics que van començar amb aquesta banda, tots van atendre al Institut Tuskegee a Alabama i van esdevenir junts després de formar-se a través de dues bandes que van plegar i es van juntar els Mystics i els Jays. Mira per on. La bona música també continuarà amb els propers minuts. Què us sembla si sentim el Play That Funky Music, una cançó que ens aportaven els Vanilla Ice, d'aquell record que teníem d'ells, i els Rolling Stones amb Waiting on a Friend, també una de les cançons que volem recordar des d'aquells temps fantàstics, el 1982. Check it out, 'cause ice is rhyming. To the top I keep on climbing. Suckers thought I couldn't swing this, now I rock the crowd and get a pump. It's go ice, everybody is saying, to the funky beat that's playing. If you wanna stop me, you can't hang. Vanilla's in this with a shotgun bang. Extreme is where I'm taking it, while weak MCs just keep on faking it. Smooth like strawberry ice cream, flow with the beat real smooth and nicely. Ladies, I wanna rock with you, and later in the night you know I'd like to pursue something real sexy and nice. Play that funky music, Vanilla Ice. In their face, never forget where I came from. Don't lose your head, 'cause you can get dumb. Do it is my motto for the moment. Get in my way, I'll knock you out like my opponent. Send this life, it's one for all, all for one, and allow no downfall. Punks always wanna get some, pickpockets, and then they try to play dumb. Yo, take it from the Iceman, lyrical poet with a master plan, telling you how it is in showbiz. A white rapper with some street knowledge, I write the rhyme for you. Yo. Drop this one for the VIP crew. Like a wino, so stop trying, girl, stop crying. Vanilla Ice is selling and you people are buying. It's not me, it's my posse too. That's why your freaks are jogging like crazy glue. Moving and grooving, trying to sing along, all through the ghetto groove of this here song. Now you're amazed by the VIP posse, stepping so hard like a German Nazi. Startled by the bases hitting the ground, there's no tripping on mine because I'm getting down. Spark-o-matic, I'm hanging tight like a fanatic. You taught me once and I thought you might have it, so sit down and lend me your ear, 'cause 1990 is my year, baby. Till you die. actualitat. Funky Music, White Boy, Vanilla Ice, amb el seu senzill Ice Ice Baby i el seu àlbum To The Extreme, Vanilla Ice va esdevenir el segon rapper blanc que va triomfar. Però no com els Beastie Boys, no tenia cap tipus de credibilitat dins el carrer i això va provocar que poc després anés endavellant. Aquest és un tema del 1991, tota la seva trajectòria artística, tot i que va intentar-ho en diverses ocasions, el 94, el 98, el 2001, reinventant-se cada vegada, però finalment va caure en l'anonimat. Vanilla Ice, Rolling Stones, com us hem dit, Waiting on a Friend, Green Olives and Live into the Night, Chic, amb el seu fantàstic Everybody Dance, formen part de la factoria dels 80, el vostre bon home, The 80's Factory. Yeah.

Aquesta és la música de Whitney Houston, Where Do Broken Hearts Go? On van aquests cors trencats que ens aportava ella i amb una peça del 1988. Dels temes fantàstics d'aquell any abans, Crystal Gayle també ens servia una de les seves cançons, en aquest cas d'una mica abans, 10 anys, 1978. Quina balada era aquella, Don't It Make My Brown Eyes Blue. Com estava promès, aquest és un dels temes d'una banda sonora original fantàstica que us la recomano des del 1998. The Last Days of Disco. Xic, els escoltem doncs amb aquest Everybody Dance. Aquesta és la primera part de la factoria dels 80, tot i que ara mateix marxem cap als 50s i els 60s en Swing the Moon, Jive Bunnion, The Master Mixer. En uns minuts tornem a estar al vostre costat amb la segona part de la factoria dels 80, amb Rafael Corbí i amb aquesta emissora. Jive Bunnion, The Master Mixer. Uns fantàstics personatges que ens arribaven, Jive Bunnion, The Master Mixers, la companyia dels productors britànics John Pickles i Ian Morgan, Jive Bunny, el 1989, amb Swing the Mood i obrint el camí a tota una sèrie que van venir després d'excel·lents remixos i, a més també, de megamixos. Això és la factoria dels 80. Ara mateix estem amb vosaltres. Començarem amb Lisa Stanfield. La música dels 80 a 80's Factory. La factoria dels 80.